پیش لفظ نحمده و نصلي علی رسوله الکریم. یہ کتابچہ معراج النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے متعلق محترم ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک خطاب پر مشتمل ہے، جو موصوف نے قریباً 2 سال قبل 27 رجب المرجب کو فرمایا تھا. اس کو کیسٹ سے منتقل کر کے معمولی حق و اضافے کے بعد ماہنامہ میثاق لاہور کے مئی 83 کے شمارے میں شامل کیا گیا تھا. الحمدللہ وعلمنا کہ اس خطاب نے قبول عام حاصل کیا اور عوام و خواص نے ڈاکٹر صاحب موصوف کو ان کے طرز استدال پر خراج تحسین پیش کیا. نام نہاد اقلیت پرستی کے اس دور میں یگانوں اور بیگانوں نے قرآن و حدیث میں وارد شدہ معجزات اور خرق عادات واقعات کی ایسی عقلی توجیہ کرنے کی جسارت کی ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ قرآن و حدیث کی سری نصوص کے بخیے ادھیڑے گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا تصور بھی مجروح ہوتا ہے. لہٰذا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ اس کارگاہ عالم میں جو طبعی قوانین نافذ ہے اور وہ از خود نافذ نہیں، بلکہ ہر آن اور ہر لحظہ خالق و فاطر کائنات خود ان کی تدبیر فرما رہا ہے. وہ صاحب اختیار ہے، جب چاہے ان قوانین طبعیہ کو معطل فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر دے اور مزید قرآن فہمی سے نوازے کہ انہوں نے اس خطاب میں اختصار لیکن جامعیت کے ساتھ قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد اقدس کے ساتھ ہی معراج کی سعادت عطا ہوئی تھی. ساتھ ہی عقلی دلائل سے بھی اس محیر العقل واقعہ کے استبعاد کو دور کرنے کی کامیاب کوشش فرمائی ہے، جس کے متعلق کچھ تجدد پسند دانشوروں نے غلط فہمیاں اور مغالطے پیش کر کے ریب و تشقیق کے کانٹے اذہان میں پیدا کر رکھے ہیں. توقع ہے کہ یہ مختصر کتابچہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا، جو اپنے اور پرائے دونوں ہی ہماری موجودہ تعلیم یافتہ نسل میں پھیلانے کی مضموم کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہم الہمنا رشدنا وعیدنا من شرور انفسنا. احکر جمیل الرحمن.